па чорным. Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс». Яе героі тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року. Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць. Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры. «Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергея Буткіна. Былы менскі гітарыст Аркадзюшын, зараз грамадзянін Злучаных Штатаў Амерыкі, рыхтуецца да новай сваёй ролі. У новай пастаноўцы «Свабоднага тэатру» ён не толькі напісаў музыку, але і будзе жыўцом выступаць падчас паказу гэтага спектаклю, выкарыстоўваючы і працэсары, і гітарны сінтэзатар. Усялякія музычныя прымочкі, як гэта называюць музыканты. А зараз мы слухаем Аркадзя Юшына ў яго сольным выкананні на гітары. На чарзе незвычайны дуэт Тони Беннет і Леді Гага з песняй «The Lady is a Tramp». She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.